o que vos estades facendo. Eso. Pois pues nada máis, pues, Luís. Moitas gracias. Moitísimas gracias a ti, Luís. Grande. Hasta outro momento. Un saludo. Chao.